牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 من شنت السلوكام لكاتكه ايكالغو سرزنشتي لاوازيكي كير لوكاتي اموراو كلا برام برقو زاخه كي بوفوا وصابو لتاور لا ركينا وراست لهما كاتا برانغاري غمانكاني ابو بوستا بيتو بوفو علي ايوه اللي ران لقل ايوه ما ايه اقار او يالبشاركة والله ميو بينياته ويا النتواني والله ميباته ابي اوك اتا من تشيبك ابي امن جاستيشي لكا يبدو زمولي نو قوزاقكي اجينا يشتيشي تر نابي نابي اشتابو بيتا بو نوريشي تواو لكا تيكا لباري برگري دايا وتشي وكي خوي قوري وا ما كاتي كون تشاو بو يرش كردن يا كري لدو خشي وكو يساي هلا شي كوشن دايل مشي وبكا شتي وا محالة وا ديارة مطلية بيقو ما انا مطلية بلان برسارة كالي رياوية يا كاتي يرشا كم طلاكا كو يتكار يان بيجو يرش كم كو تتكار كام يان هلو بجيرن لم كاتي عمل بيويست زور بباشي بيركمو نابي لخومو هيرش كام چی بکم؟ تو تو شیگمان بود چون که شهر از ایلم کاری که ای که بلا اما هموش تیگه هیرش بکم؟ یا نه؟ باش رابی چی بکم؟ و محالا ابه با دوخه و با کیو چوبه شد اوه تاوی شرکی تو پلان سره چکت پیش جوی خی بو اوی خود برگریب که بو او پاشگز بونوی کار نیه هر براستی پیدوهایه بندین خانه دوکلی کارابو وا دیاره تو بر یاری خودیه هر که واسانم لبیر کردنه و کاره که آسان بو تو لدوه اوی من جولم کر خوز آقا که و بکاره نه چون که لدوه اوی که با امان چکی منزانی بریار دا خوب شاری دو او کات زانیم امتواناکی تویا و اوش تنها تلیگ بو نبونی کردانه و ادکات بریارم یا ارشکم نیلم دل نیای کردم و شتی چی آسایی نبو که هیچ کردانه و یک نبی بازده خلک اما او کاتبو که پیش بینی مکر بربسته دو کل یک لابری پیش اوی بریار بید که او کارب کهید لما اوی او کاته اموز لن او دو کلکه و دزب کمو با ازادی بزولیم او توش منه لنیو ام دو کلیشتو با اوی من لپاشا دور خیتو براستی کاری که نوازه بو با واتا اکی تر هرچنه بربسته دو کل یک چالاک بید او هاورکان ای بینونو و ازان کمنیش تال نیو یا بوی بریار دامن بمشی و حالای بیر کمو اویج لبر جواندی خو و یکا با یکی هاورکان لناو بر امزانی تو با ماوی کی زور دودلا بی با اوی بیالی من او کار بکم تو پیش بینی او کر من دخو لگ لپیش قوزاقی چی بطالا باسم بر راسی تو لعصی من کم کرده و نخیر با پیچوانه و و دیار من زیاد رویم کرد لپولین کردنی تو اولا پرکا خوی کر بچم پارچه یکم اگر بام شوی خوی لبندی خانه دو کل یکم رزکار کرده بی او آیسا هشکرام نکرد او بابو ماوی که زورتر چاورت کرده چون که ام پلانم دوائین هنگاو بو و راشکاوانه تر بلیم زور بیزار بو چون که لنیو او دو کلانه اما بو اما فیلشی سرخال کردنی باش نیا تو تنیا پیچوانی خوک ساکی چون که لکوتایی توانیو لنیو دو کلکم رزگاره بی کوایا اما هموش دی بو من پیم وابو تو سربازی کی باشتری لما او سربازی که پلانه سرشکی جبه جیه کاتو دل سوزه بی بوار که که بلام تو بریاری که حالت داو بربسته که لابر و بو بونه شو براستی من زور سپاسته کن هر براستی زور سپاسی تو کن سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس دیپ پرپل من ناتوارم لنایم برم اوانه دابا جبرو دوباره دروز ابروا امانه نبازین لیم زور سپاس مالا و میالا حالا بخلط یعنی اما تنیا فیلکا برگارکم سوارت بیرش کرد نسر قوزاقا که راز بود نخیر من کود مدایو قسکانی لو کاتی که گمانم نخوک بود هرچی داگو پیش بینی کردنی امان جا خیلتی دانه نسنو دیگه بود پیش اوی بگات پاسوان شهانه یکانی دیگه وشوه نه او رکانم که تو دو نویان برید دواتر برور کنه بود اوان بتمایب کارن امان جا کانی یک سانن لگل امان جا کانی بود کابی چشنیه دوی اوز بر خیرم شده که پرس رفتی دوست با مومی تیم پریمم تو آنی بیما احسان شدتر نتوانم ایش تو آنه اشیده بکر برم اگر دیم پر بر بواستنم و با تو آتی بیده سلادم ابی رگه اشکم دوست با مومی برده آیم بم با تو آنکانی استم سلام اما توی ای ایس پاور شوت او تو چی لشوت کرد کورا چی اشتاو نو بو کلی دی پرپل اما دو این جماره که توارم لباری استام اللہ خوی بگرم منیش با همو تو انا یک مو بالبشتی خودی ناکل بکاری اینم من ازانم تو بنیازی چی بکی بوی رگو پیم یک جار لیم بی لبرم براوشم جان لیسی سلامت ابین نه تو ام پیوندی بسرک لیول بکم چون که خبری ورکم کم با توا اما جواتا و ایچی تو مردوا هیچ تکم لباری فلاتری شو نپیز بوی اما کتایا لیر ارون بوی بی بمشاجن توش اکم دست راسی خون پیت چونا ایترو کاتا بو همیشه پیکو ابین زور ترین کات پیکو بسر ابین ای ارمتین بل ها؟ تکایا لیر درم بیهنن یارمتیم بن هاو وزیر بزیف او تو لکشه من نتوانم قاچم بجولینم بیگ رنگ نیا و دیار اما مترسی داره چی؟ بوستا تکایه من اگینا لیر امرم او من نتوانم ایشتب کم چون که نتوانم ام همو بجولینم کوایا اتوانی دوای یارمتیم ببکی شتیو انابه من بپلم ابی لیره برو مدارو با اوی بسروک بلیم پیون دیکم علاقه پاشا پچرا کشکا کش لدوخه که خرابه بای هیچ هوی نی بای من لیره بمین ما من تا لیره ارومو نگره ما باستا من هموش تک پیایم لجر زمینه یک شاخ گنجینه هیا اگر یرمتیم بیوا هرش تک بیو پیتیم بای تکایا لیره درم بینه باشه لکوی جر زمینه که یا لوشونه که تایبت هیا بسروکی بالا لپش جر زمینه که من لبه سر پرشتی گنجینه کهان مکرد تنها من اتوانم پی بگم کواده اشتیکم بیتو پیم بخشی باشتر وای بالا نکه جب جب که اکینا او کجم گنجینه گنجینه کنچینا کنچینا کنچینا اما توابو کنچینا املاعت کوتای پیا بباشی لو کارت لیابو موا کاته هر شا آسمانه کدستی پیا کرد پیش اوی من هیچ آمده کاری بکم لوانی استا چکی بایولوژی بکار بینن بو اوی میروکان لناو برن وکو بیانویک بکاری بینن اگر هزی یکیتی ولاتان من بگرن اوه ناچار مکن چیروکی گیش سرن چراکیشان بو باز کم بوی ام کاریان دا پوشون پاشم بو حتا حتایی بند بکریم یعن لسی دارم این نایالم بمگرن ابی خوم در باز کم استا بکاری نری دو کلکه ایچی پیناک ایتر گره مو با کشککم و سری دو خکا کم پاشا نگره ما بلای پاشا سر رای اوی دلنیا مگر لگلشی ماما او تنها وکو سرچاوی که بزار کسی مکن بیل زیو بوم برون ایل بر گیر آوکن شونکه ببشکن دوخی همو کسی چی نیو کشکم بو بینن او توانای پوفو کنای بیل زیو با رگی پیا خوب که بچندیم به شوکه آکات یک لملیال لخباره کهی و اتوانه دست بگرید بسر اول بر جیروانی که درست یکن و هرچن اجماری اول بر جیروانه کم بید او اجماری درست کردنیان زیاد رگه بلا جست راستقی نخی که رولی بارگای سرشی بینه اتوانه وکو قباری میشنگی بید اگر بر بست دوکال یکن لانه برده ای پیاوی دوکال اکن او جست راستقی نکم نیه توانی حال بیو تو آنها شرکت نکشیم بونی و دعای بازی. من دل نیام با کار نریب و کلا یکی شهر زای وقت تو. با جوانی زنی آستی از کانی نیوان جست راست قین کو. لبرگیر او کانی چون؟ چون کام آزاده. کوایه هیچ خاله کی لوازم نیه. تو لبرم بری من دورای. آواه اگر دارتر بوده. اگر و آواه آوا. او کات پرسیار تکر که قوز آخه کت بطل. و گمانی او تکرد کلنی او یابوایان پیشتر حالاتو اگر من لدروی بربستکا قسم نگلا کردی تایا او کاتا ات پرسی آیا اما جست راستقی نکه یان او پلانی که تو دست پیا کرد بباشی جیب جد نکر منم توانی سر لحاور رکانت بشیم بلام لبرجیرا و کانم ببراورد با من تنها هواک. اگر پیش بینیم کرده او رکان و کتو، همان آسیان. تنانت اگر هندی زیانشم پیام گانه، آواتی بینی آنکر. کل برجیرا و کانی من ساختن. اگر بر راستی کد بزنیا و بذنیا، کیش تا جست راست قینه کم لنجود کلا کایه. او کات هذنی چون تو آنکه من کارا کاتو، با دوای من اگر رای، اگر او کاروب کرده. و اصلا من نمتوانی برنگاری تو ببم با هوی قبار بچوکا کم با اتا هیتر اگر بربستا دوکالی کد بیالا اتاو که پلانا سرشکت او هاوره کانه کمی آزاریان پیه گشت بلان تو جتوانی من ببزین و منیج لساعت ده با چارا نوسی خوم رازیه بو هستکانه لو خاله ها کوب ببونه پیو موا بی تقینه وکا توی لسر رگه که خود لابر براسی جگی بزید تو نه توانی سر کهی بسر منه لبروی زور دودل بر اوی که منم توانی بیکم تو نه توانی بیکی براسی جگی بزید بلا ایستا من آزادم و هنگاوی دادو پولین کرنی دوخه که لنیو کشکم هر لسر تای مرکوا دوخی موراو زور کم تربول لچاو پیشتر اوی که پیشتر پیکره استا ناتوانه هلاکیو کمی آرام گرت نکی سر رای شلو جان زورا کی بو ام دوخه وای کر بریاری چی خرابات بو اوی شری دما گریب کاله گل پوفو بلا لکاته چی گونجا و گش بو اوی یارمتی ناکل با و نه هیشت بتنها برنگاری یو پی ویتو ول انجام یوش اتوانین بلین بریاری چی گونجاویا کبندین خانی دوکل یخی لا بر لوکاته و امش بهوی رکوت یک و نبو لیره اتو این بلین شهر از ای زور اکی مراو رولا چی گرینگی هبو لرزگار کردنی جیانی لدو ایوی حتن نیو کشکو مراو هیزی دوجمنی براورد کر به هیزی هاو رکانی و بی اوی آگا دار بی زانی که اوان لعاستی تو اناکانی دوجمنیان کم کردو کات زانی ماوی او کات کما که هاو رکانی تیدا اتوان برگا بگن بریاریا هیرش بکات سر او قوزاخه با آمان جیوی خوی لو شرعی نیوانیان با دور بگیره اوش بلا بردنی باندین خانه دو کل یکی بو و ایب چه دیارمتی هم با موراو پیاوی که زیره که و بشار زای زوره که لگو روپانی جنگا توانی هاو رکانی رزگار بکن جست راست دقیمه که لنو جست ساخته کانه خوی شار بطا ایوی هیرشم بوب که ایوانیه ام جاره هجمال سرت و دانانه پینج دانه لنو برا ایستا هشتا و چوار دانم ماو اوانی که لدوکل دروز کراون ساختن زورش جاوازن او کاتی جست راسقی نکه توانی لیم باد یک سر زارت او کاتش کتایی پیت استا هفته پنج دانه ما هفته دو هفته پیتو اوکشا لنو همی دومی قلاکی روش آوایا وا دیاره چاره سر یکن و کورگی شلیه وا دیاره دوزمنه و لبرانبری دانش تو و سی دانه تریش لنزیگ درگای جه زمینه کون اوانه جینا و سربازه چی میرو بیزیفن و برو جیر زمینه کارون روها ویلفینی بدوایا نویا و ادیره شونیا نکوید او کتا رمی اجده هاکانی برکوت بلا بو چی دجمنی رج ناکات سر پیتو آیا کری خزمی او کتا بی و دانه کی تریش لشونی پشی سروازکانه لقلاقی روشلات امرو فکر چر روش پیش سکت من زوری نما آدر چه ای چی من هیلی را دجمنی زوری لیه یک دو بل کرسی ها زیادر بلا یوپی خیره لناوی هنبا یوپی و نزی که پنجاد دجمن لناوچه که باکوری کش کن او بکاره نری دو کلاکه یا دقیل هنده کسی در بو کلاکی خر لسر یوپی وستاو ناتوارم جایب کم و دجمنه یا نهاوره باشا او سر برچه توانای راستقینه که یوپیه یک دانه راستقینه لنیو او همو جسته لکاته که اوانی تر همی دو کلم جماری بو کلکان زیاد نکن چون که پیویستی با کرستکیتی با اوی زیادریان لی درست کن کواتا یوپی تا نا پیویستی با خوله چکن با اوی جست راستقی نکی بدوزیتو او پاشا لیرنیا پاشا لکوی هاوریان هر استاب گرنو چی بو؟ او دیار کپی کانت کم کن. یه شکل مزور خیرات را لوی بتوانی لمن نزیک بی تو. آیا به کلین دروس کم باوی بکاری بری تو؟ بتوانی هیرش بکات سرم. باوریا هیو. هیور برای ما. تو لیری. ورا. امش ساخته بو ای بیا نرخ لکو تایی عشق رو کری کمشا هیچ کمیان جسته ایش راستا خیره نبون من طول نوابا او دان راستا خیره کلیره بیک بار من لیرم تقی نوی وزا او یوپیا آیا براسی ناچار بو امتوانای بکار بینی من نیگران بلام لیسته دیاری کرنی شونه که پاشا لپیش جاموش دیگم تو منه رزگار کرد سرو اگر هم کارو نکرده اوه هوشی خوم ندازه او هرش ما کرد کیو بگره من تنیا کپیشی تو رول تو درسه کم کاته کنترولی خود دسته ای اگر او کار رویا او آبی خود تخلی کپی کن بکی بجوانی بیر کرو و لوی که آبی چی بکی اجینه او کاته تو ایش در پتیشی تره نبی تیگشتم باشا باشا باشا تواهو تیگشتم ندوه اوه هیور بوم و با جوانی بیرم کرده و زنیم او نتوانه شد ببا بلام اگر شد نتوانه لشونی خوی بجوله ای که وای که جولانیو تی ای هاوار بسا چی تیر بیل و بکره و من پیویستا جخلم دوش منه پیشم کمه و من لشویم باشا و ایوار بیزیب نشیری منا اگر بمزانی اتوانا کانیان چیا او ایستاد زولی خوم مکرد لو زیادر نزیک ما براوا پوفو 不思議な夢から美を乗り出す 距離一体指で弾く恋